بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دریم باب کې بیا دعوا ذکر کوي په نور قسمه دلایل سره چې ټول انقلابات دي. ځکه کوم وفد چې راغلی و د نجران نه د عیسایانو اغیر وخت کې ځان ته ډېر لوی نسبت کاوه چې نن زمونږ بادشاہی دا موږ په دنیا کې سوپر طاقت یو چې موږ سکو نه غو کیږي. په دې کې الله غي ته تنبیه ورکړي چې نه ستاسو اختیار کې زنیشته او انقلاب برازي تاو طاقت او بادشاہی و ختمیږي ستاسو عزت به خرابيږي او اسلام له الله غلب ورکړي او مسلمانان له بادشاہی ورکړي او خلافت ورکړي قوت ورکړي دا سه وخر روان دی الله وي چې ستاسو ارسه به ختم شي يهوديت عيسائيت او تاسو به د دې ملک نو شړل شي او دا به د مسلمانانو په لاس کې راشي. هغوی وي دا نه کیږي دا به ولې کیږي؟ الله وي دا به ځکه کیږي چې اختیار زما دی. بس ته نه ګورې چې ما بادشاهي ورکړي دي که چا غوښتې هم او که نه یې غوښتې هم که مؤمنان مسلمانانو هم او که کافرانو هم بس زما خوښه نو ور مې کړه ولا بادشاهي زما ده زما په اختیار کې ده. قل اللهم هو يا فضواك يا الله مالك الملك اي مالك البادشاه دوړه منادا يا الله يا مالك الملك توت الملك من تشاء تور کوي بادشاهي د دنیا چاته چتو غواړي بادشاهي دی ورکړي دي کنه کچا غوخت دیوم لکه سلیمان علیہ السلام غوخته و سورہ سواد کې راغلیو 35 آیات کې رب حبلی ملکن ایربا مال داسې بادشاہی راکی لا ينبغي لحد من بعدی چې ګور رستو بیا داسې بادشاہی چاله نور کوي نور کړه ولا ټول دنیا بادشاہی ولا ورکړه توت الملک من تشاو داود علیہ السلام لے ورکڑا مخ کی ذکر شو 251 کی بقرہ کی وقتل داود جالوتا فاتا اللہ الملک والحکمتا وعلمه ورکڑا والبادشاہی ولا ورکڑا دغس توالوت ذکر شو کنا مخ کی بن اسرائیل یو موږ له بادشاہ په کار دي موږ مشر نشتان نو پیغمبر ورته وی چې ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا 247 202 سلويخ مقرر یې کړو له بادشاہ یې ولا ورکړه. سورته نساء کې ویلو 54 کې سلور 50 کې چه ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله دا مشرکان تا سر حسد کوي چې ولې الله دل فضل ورکړل نبوت ورکړل فقد آتینا آل ابراهيم الكتاب والحکمه فقد آتینا آل ابراهيم الكتاب والحکمت وآتینا ملکن عظیما لولی بادشاہ میں ولی ورکڑی توت الملک من تشاو تور کئی بادشاہی دنیا چاہتا چو گواری صرف حضرت مجاہد ہوئی چمرات دا ملک نا نبوت تے دلتا کی توت الملک مانا تو بادشاہی ورکے یعنی نبوت پیغمبری ورکے او چالو چو گواری او دا ډیر مناسب د ځکه چې نجران والے په دې خپو کنه چې زمونږ نه بادشاہي او نبوت لال عربو ته دا ولي مونږ په دې ډیر خپایو نه لاوي کته خپای نو تنه پران ځکه نه خیر ده دا خو آسان کار چې اوسړي خپای نو تنه دې پران ځي وګته وی چې نه نور سن نور سن کی وتنزع الملك ممن تشاء اخلي بادشاہی د دنیا دا چانا چستا خو خشی او غواړي ناغلری کی وی غورځه د تختنا ذلیلې کی څومره مثالونه دي د پاره تیر شوی او دا په صحابهو کې ډیرو شو چې د ابوبکر په خلافت کې د روم سره شام سره دغه ملکونه اردن مصر دارال هغه خو بادشاہ هانو کنه هغه چې تل لري کېدو او بچ زور برانې هغه به اونې ول یا چرتاغي پناه حاصل کړه پته به اون لګیدا د هرقل د روم بادشاہ قسطنطین کې پټ شو اباس مې بادشاہي ختمه شو له هر رااله ها اداغه سید فارس بادشاہ یزدجرد لړل چې تبل دې پناه حاصل کړ عمل کراوي مسلمانانو لاستا وتنزع الملک ممن تشاء او تاخلي بادشاہي دا چې نا چې تو غواړي وتعز من تشاء وتذل من تشاء تا عزت ورکی اغاچال جستا خوخی او تا ذلت ورکی اغاچال چهو گوانی بیدی کل خیر اللہ استا پلاس کے ټول خیر او برکت تی بلچا سر سنشتا تا سر عرص موجود دی انکا علا کل شین قدیر بیشکتو پارسوان دی قدرت والی من انقلاب تراولی دی اقتدار سمطلب اقتدار سوک بدلی را بدلی الله بادشاہی اخلی ورکی دا د اقتدار انقلاب دی دا هم اللہ راولی دا زمانی انقلاب سوک راولی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل تون نباس اشپا پروزی کیم نروز سمروگ دشی اشپا لگشی دا دا شپی اغا حصا و تلار اغا وقت و تلار وتولج النهار فی اللیل او الټکاروم کې ته د نن کښ ورځو پشپې کې نو د جمی شپې کنه بیا خلاصي کې نه تا ته دروازه هغه وخرا غلی کنه د انقلاب د زمانی ترا ولي ښا وتخرج الحیا من المیت ته پیدا کې ژوندې د مړینا وتخرج المیت من الحی او ته پیدا کې مړې د ژوندینا انقلاب د ذات تراولی ذات کله ژوندې ذات پیدا کی د مړینا کغه جون او موت حقیقی وی لکه دغه شو او کغه مجازی وی چې ژوندې سو مسلمان پیدا کی د کافر نا لکه ابراهیم علی السلام د آزر نا او دا سی پیدا کئ مړې د ژوند دین لکه کنعان دی پیدا کئ د نوح علی السلام نا لار پیغمبرو او زی کافرو دا موت او حیات مجازی دي کنه دسته اختیار دی او ترزق من تشاء بغیر حساب او ترزق ور کئ چاله چو غواړي به حساب بغیر حساب یو دامانا چدا سری رزق ولور کی چدا نبی تپوسم نہ کیں نیکان خلقی او خپل مال پداسی طریقہ باندې صرف کی چې بالکل قیامت کې به تپوسم نہ کی تا زری حساب کتاب نشتا بغیر حساب یو دامانا دویم بغیر حساب مانا بغیر دس گمان نا داغه بنده بالکل په خیال کې ناراضي چې مال به خدای مال په دې طریقه راکړي چې ناسا په سړې براشي او په ما مې ربان شي او یو چې تا سبق وینې او ما هم ټرک پاس کړې فزه چې ځوکنه نو بس کوې تبه مې بوزي او چالو تنخوا براله شپې ته زرو لګې تو ګورو بغیر حساب تا دا چا گمان کیوا ادا دا بناستو چی پس بے خرسولو و ترز و قمان تشاو بغیر حساب دلیلو نا ذکر شو انقلاباتو انقلاب دا اقتدار اللہ راولی انقلاب دا حالت عزت و ذلت اللہ راولی انقلاب دا زمانی اللہ راولی انقلاب دا زواتو اللہ راولی سمطلب بادشاہ او گدا ندی برابر معزز او ذلیل ندی برابر شپاورد ندی برابر مړی او ژوندے ندی برابر نو لا یتخذ المؤمنون الکافرین نو مسلمان او کافرون ندی برابر کنا د ټول لذیذ پار ذکر کو نه بنی سی مؤمنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر د خپل مؤمنانونه او دیتا ترک د موالات ویلشی قرآن کې موالات مکو دا سه خلقو سره مشرکانو سره یعنی مسلمانان ندی خلو مرگرو سره خلو مسلمانانو سره غم خادی او کلی کور او دا کا وخا دا کافرون بلکل زان جو دا کا او کتوی چی ارزمونگا نکی گی تینا دیر وخم تیر شوی دی دایا و دی عزتو او نشو جدا کې دې تینا نه لوي چې نشو جدا کې دې نخپل عمل نامه واورخه او من يفعل ذلك سو چې دا کار کوي چې د کافرانو په جوړه کې ناشتي او ډېر خوشاله وي مال او دولتم ډېر او نورم فليس من الله في شيء دین دې د الله په دین کې د هیڅ شنه دین دې د مسلمان دې ولیس من اللہ فی شین مانا کئی بیزاوی ولیس من دین اللہ فی شین دیم زانتا مسلمان وی او من ولایت اللہ فی شین دسر دا اللہ طرف ناس محبت نشتا سو ولایت نشتا ولیدی داغ دشمنانو سرکینی جی داغ دشمنانو سرکینی داغ دشمن نشو دې څنګه ځانتا د الله بندوي چې ولې زه خپل الله منم او زه با قاعده منځ کومه پلانې کومه الله وی اسه پکې زما خو تاسو سره تعلق نشته ځکه ته زما دشمن سره کې نه کنه هغه سره محبت کوي هغه سره مخادي کوي هغه پسې منځ نه کوي اړیر خوشاله کوي ولې سمن الله دې ته لیسا بشي نه وي هو سوال پیدا شو چې داسې وختونه راځي چې انسان مجبور شي کنه نه لای مجبوری ټیک ده الا ان تتقو منهم تقا مگر ځان بچ کوي د دې ظالمان نه ځان بچ کول چې په ویګه چیرې راځي خو تنه نخلاصي ګما خو ځان به سره مرګره کمنو اسی به ته په جواب په خلی اوه ما کنه چې موږ تاسو خو یو خلق یو یو رونیو او زموږ مشران چې دینو تاسو د مشرانو دوستانو او شاګردانو او زموږ استاد خو یو خبره ده زول امام او زړی تراوی دي او دا څه ولي ویږي چې په بل سره نه خلاصې نو څه دې جبې مرګرتیا او سره وکا خو په زړه کې نه ان لن تتقوا منهم تقا کزان بچ کوي د دین ازان بچ کول نو دغه لپاره اجازه ته وي حذركم الله نفسه وګورې یریږي ته ما ځکه الله یری تاسو د خپل ځان نه چې زمانه یره کوي دبل چانه یره نه کوي ګورې ټیک ده خپل حال ته ګورې کنه دومره اجازه الله کړی تاسو ته یری الله تاسو لره د خپل ځان نه چې د ظلم محبت به ما سره ساتي کافر سره نه ویل الله المصير دې الله ترات للی نو ډیرو چې آو بالکل موږ دې سره هیڅ محبت نشته اسې د خلی لم لباس وکاو ځان وته نه بچکو را بچکو خو لیکن او ځل کې و سره ګوره محبت نو الله ویل زنیم خبر قل وتوائن تخفو ما فی صدورکم کپټ ساته اغا محبت چې ستاسو په زړونو کې دی د کافرو سره نوم ته نه الله خبر دی او تبذو یې ښکارا کوي باز زور اوري کنه وګیرو رزه چانه یری کوم نه بس کارنګ دی کشي یې دی کوم مرتد دی کارس دی زیس کوما هنا اعظم سره دوا سلام شته کسو خپایو کو خوشاله وي کنه او تبذو یا کارک و یعلم الله الله پاغي باندې ډیر خپويږي و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض تعمیم کوي پويږي په سوچ اسمانو کې دی او په سوچ پزموکه کې دی الله علی کل شیء قدیر الله پر سبحان دی قدرت والا دی تحویب اخروی یوما تجد کل نفس ما عملت من خیر یاد کا اورد چې اوبم می هر یو نفس جزا او سزا داغه عمل چې کړې ده کنيک عمل لهم من خیر څنګه به ویني محضرن مخامخ وما عملت من سوء او عمل چې کړې ده بدو هغه به ویني مخامخ تودو لان بینها و بینهو امدن بغیدا ارمان بکیدا نفس چکاش چوی پمیند دو او دا دی عمل دو کی منزل دیر لري التا بیاوی چی کم پلتنو تختما دا دی خپل عمل نگورا زکا عمل لبا اللہ شکل ورکی کنا دی بد عمل لبا نو دیوتی نیریگی او دی بوئی چی اللہ دا عمل زمان لری که دمرا لکه مشرق و مغرب سنجی سور زخرف کی رازی اتا دیر شم کی دیو غلط مرگری باسو چی دنیا کی دی غلط مرگری زان سرک کنا نو قیامت کی بابیاوئے چی آلی تبینی و بینکا بعد المشرقینی فبئس القرين افسوس چې مرګري زما او استامین کې دمره فاصله وي وجودای وي لکه د مشرق او مغرب ته خډیر ناکاره مرګري ستا مرګرتیا هما تړیر غرانه پرې وته هما خو د جنتونو حرام کړو غلط مرګري داسي کناخه حوالہ ته کې تفصیل راشي بیا چې دا څنګه مرګرو ويحذركم الله نفسا او يري الله تاسو د خپل ځان چې زمانو يري ګم بيوي د زکو یو زلوي چې ورې کافر سره محبتونه کې يري ګټه ما زمانه يري او دلته وي د گمراه سره مرګرتیاونه کې ظالم سره ويحذركم الله نفسا التقيد كفارم دوستیوا او دلتا دو عصواتو دو گنانگار اللہ روفم بالعباد اللہ مہربان دے پخبل بندیانو انو دعوی و دلیل ذکر شو او داغی سمرے ذکر کلا ترک دا موالات نو دین پس دا مسئلی ابتدا کی تیس علیہ السلام دو شبہینا دریم قسم جواب دا چې عیسی علیہ السلام عبد دے عبد دے زوی د مریم دے زوی د الله نه دے خو لیکن تمهید ذکر کوي. نو تمهید کې ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي اتباع، بیا ور پسې د نورو انبیاو ذکر کوي. دا رضی د پاره چې واز عیسی علیه السلام نه، د ټولو انبیاو دا حال ښه، ټول انبیای کرام عباد دي، اولاد دې د یو بل نه پیدا دي، د اولوهیت صفت پکې نشتا، الله ته محتاج دي، الله ولا نبوت ورکړې دي، پیغمبرې ورکړې دي، مرتبه ورکړې دي، او بیا وداغي عبادت بیان کې چرشه داغي حال وګوره. تم وې د خدای عبادت کومه، تم وې چې د الله په نوم باندې مال قربانومه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، دا رد په دغه نسواراو سورۃ مائده کې دا غي قول راغلو، ولې سمات کې چې دی ویلو نحن ابناء الله واحباو، ګور زمره لوي دا وی کوله، مونږ د الله زامن یو، دوستان یو، کنه محبوبان یو، مونږ به الله چیرې نه خپکې، مونږ د الله نازولی یو، ها دا مطلب ابناء الله واحباو. اللہ تدریده کی شرط کی خودو چه زمان نازول سوک دے، زمان محبوب سوک دے، چه زمان ددی پیغمبر تابداری کئی، ددد سنت و دیر خیال ساتی، او زمان دوست دے، او زمان نازول کار سوتا ہوئے، کار نمک دینو کی خودشی چگو که اتباع رسول وا. او سهل بن عبد الله لیکلیو چې علامت حب الله حب القران، الله د محبت علامت ده چې قران سره د محبتي، وعلامت حب القران حب الرسول، او د قران سره د محبت علامت ده چې پیغمبر سره د محبتي. چیرا وړي رجب کتاب دنیا ته بیان کړي، وعلامه حب الرسول حب السنه، علامه د محبت پیغمبر دادا چې دا د سنت سره د محبتي، دا سنت سره. کچریه تاسو محبت کوونکی د الله سره، نو ته وایا فتبعونی زما تابعداریو کې، په هر عمل کې زما سنت راولې، يحببكم الله، الله وتعالى سره محبت کوي، ستاسو محبت خرست دي او د الله محبت مخ کې دي، او ډیر معزز او ډیر د عزت ته چې الله چا سره محبت کوي، ها ته به سره خدای خبر چې څنګه محبت کوي، خدای الله محبت او ډیر فوق دي کنه، اگر تا تحاصلی کی پہ اتباع رسول کی چیز پیغمبر تابیداری کونو، اللہ محبت دادی تا سر، ویغفر لکم ذنوبکم، بخنبو کی تاستا دا گناہ انستاسو، او سمرا چی او سلی دا گناہ نپاک شو، نو دس اللہ سر قرب او نزدیکت حاصل شو. اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشش کون کدے مہربان. نګور زمرا صحیح ترتیب او ترغیب یې ورکو چې الله د خپل محبت شرط د پیغمبر تابعداري ذکر کړ، چې بس ما سره څوک محبت ساتي نو شرط بدایي چې دوه د پیغمبر تابعداري وکي، بس چې تابعداري وکړه نو زما محبت و ته حاصل شي، چې ایک نمبر کار ده. قل اطیع الله والرسول، هو ایوتا چول د الله حکم اومنه چې قران دی، بیا د پیغمبر حکم اومنه چې سنت دی، سنت په عمل کرا ولې هغه عمل الله تقبلیږي چې هغه کې رنگ وی د سنت د رسول. فین تولوا فین الله لا يحب الكافرین، کې انکار کوي نمنې نبي شکا دا کافران خبری نشتا جواب فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ كَفَرُوا کستاد تابدارین انکار کی نو کافران شو او بیشک اللہ محبت نکی دی کافران سرا گورا جی بخلق دی دی کافرانو او ایدو منگا اللہ سر دیر محبت تی ذکا غسالک وی چه تاسو الالہ وانت تظهر حبه تاسو الالہ وانت تظهر حبه نافرمانی که قدم پا قدم او خلقتو ایچ دماء اللہ سر دیر محبت تی هازا لعمری فی القیاس بدیعو قسم دی چو ایدا کار خودیر ناشنا دی دا تج سکے ہیں ان کنتا ان کان حبک صادقا لعطواتہو کستا محبت پرشتیا محبت وی نتابداری با دی کولا کنا ولی ان المحب لمن يحب يطيعو سوک چی چا سر محبت ساتی کنا لاس پنا موتا اولاری پل کارونی و تا پریخی مورا پلار پریخی اد آغا پا دیرکی اد آغا پا کسکی اد آغا پارسکی پا اولاری اون داستا دا سنگا محبت تی چی دعوی دا که چی دمان اللہ سر محبت تی او چی سار شی نو عبداللہ شاہ غازی کی اولاری در اوغ جناو ان اللہ لا حب الكافرین د جواب دې زین شروع کوي او عجز د انبیاو ان الله اصطفى ادم بشک الله چون کړو په مخلوق کې ادم علی السلام د ډیرو خبرو د پاره یو د دې د پاره چې د ټولو بنديانو پلار کو بده نه مخکې څو پلار نو کنه انسانان چرته دا سویل شي چې زمونږ پلار آدم علیه السلام هم دی خو یو تن پکې بلوم دی نه نه توبه نو چې دا نشي ویلې اپا دی باندې غصه کیږي او جنگ کوي تا سره نو یې بل خدای شته په پلار خو غصه کیږي دویم پلار خو نه مانی ا دویم خدای مانی عجیبه ته خو جاهل سره ښه اداغه سي غره کړو په نبوت باندې پیغمبري ولا ور کړو داغه سي غره کړو چې جنت کې ولا زې ور کړو داغه سي غره کړو چې ټول ملائکه ته سجده کړو دا داغه دو وروالي علامه دي کنه نو دا ټول اصل کې عزت څنګه چې داغه دي نو اولاد هم دي کنه ونوحن او غره کړو چې ورکلو نوح عليه السلام چې پیغمبري ولا ور کړو اړوم به دعوت یې د زنه شروع کړې د توحید مخکې وچا دعوت نو ورکړ او اول هغه قوم چې هلاک شوه دي په عذاب سره نو هغه قوم د نوح علی السلام او په دې ورکړې دي چې د ابو البشر ثانی دي یو ابو البشر اول دی آدم علی السلام او د ابو البشر ثانی دي ځکه چې طوفان سره خلق ختم شو یو دې پاتې شو درې ځامن ودانن چې په دنیا کې څومره انسانان دي دا د درې ځامنو اولاد دي سام حام یا بس والا ابراهیم او ابراهیم علی السلام آل د شرافت پر راضي مرته نه خاص ابراهیم علی السلام او دغه سي حضرت عمران علی السلام عمرانین دو دي یا عمران دار د عیسی علیہ السلام نیکو د حضرت مریم پلار او یو عمران د موسی علیہ السلام پلار دی دلته کې دا عیسی علیہ السلام باسته نو دا دی ښا دی غره کړی ول العالمین هغه ټول خلقو د خپلې زمانی ذریه تم بعضو من بعض اولاد دی بازی د بازو نا پیدا شوی دی رضی آلیہ سنگا که دیش هر یو لے جدہ جدہ دلیل چکورا کادم علیہ السلام دے کنوح علیہ السلام دے کنور پیغمبران دی دی کی علوہیت زکن شیرات لے چی بازو آمین باز دیو بل نه پیدا شوی او د الله صفت خدغه دی چې لم یلد ولم یولد الله سمیع علیم الله هغه ذات دی چې اوریدونکی دار سو په دې پار سوان دی دا د الوهیت صفات دی سمیع لکل شی او علیم بکل شی دا صرف د الله صفت اذا قالت امرات عمران یاد کا چوی بی بی د عمران علیہ السلام حنا بنت فاقوزا سیوی ربی زمار و انی نظرت لکا ما خو ما نختکڑی استاد پارا گورا اولیاء کرام دیتا ہوئی چی ما نختکین دا اللہ دا پارے کئی ادی چی چاہتا ولی وی کنا ابا قبر سر پروتی خوا او جارو با سر ری داوی دا دی درگامین جور دی مین جور حضرت شیخ باوی چه یو عالم دی عبد المومن اگر کتاب لکلی اونو دا خلق پکی شمار لی پا دی طریقہ چه اگوی من جور ستاوی وی مگس بی حیا بی حیا مچ وی من جور دیتا ارشتی خبرات وی دا مچ دا طریقه دا چه دی با دا وقت بنگ بنگ کئی او دا من جورم دا وقت پاسی اڈیو بلا کی چه گوره کسو دا وقت را لی چه بگا یری دلی کن بنگ بنگ با کئی کل با یو زیکینی کل او بل زیکینی مگس بی حیا ډیر داسې او یی قاضی څه ته وی قاضی وی میخ درګل په خټه کې چې میخ ومنډې نا کلکی نه خو چې داسې کین دی په لشي چې داسې کنا په لشي د قاضی وی داسې مثال لخه چې کوم غاړه درنه شو نه په لوزي میخ درګل ډیر نو ګوره بیبی د عمران علی السلام نظر کړی دی نظر عبادت ته کنا د الله د نزدېکټ ته پاره خدا نظر باغی امت کی جایز او دی امت کنا د اولاد نظر یقینا ما منخت کړی خاص تا د پاره لکه لا لی غیرکا بل چا د پاره نه ما فی بطنیم دا غی ولدا چې زما په کیډه کی وی د دې خیال دا او چې دا به ناری نئی زکر دی بیت المقدس دا پارا با ناری نقبلی دو دی اس دا گمان لکھا محررن دی با ازادی زمونگ دا خدمتنا زمونگ دا کارنا دا خدمت دا بیت المقدس دا پارا فتقبل منیم نوی اللہ دیر پا منتا وزارے سرویما چی قبولی کی زمانا مون خوڑی را جزانیو اڈیر گنانگاریو نمینت کو تفاعلی بیا راوڑے خواب قبولی کی زمان ہے انکا انتا السمیع العلیم بیشک اتی طول صفتنو دخدائی توب چوریدن کے دار خبری او پو پارس باندی ولما وزاعتها کلا چویزی کو لاغی لرام نا مریم وا نا خپشوا داغی خپل خفکان او د حزن اظهار کوي ښا د دې کلام دا مطلب دی چې د حزن اظهار کوي نور الله له خبر نور کوي چې الله تخویا خبر یا نه چې نه پیدا شو ولي فلما وضعتها کل چې وی دې کولا هی لرا قالت وی وی ربي زما رب اني وضعتها انسا ما حزي کولا جنه والله اعلم بما وزعت الله خپو د دینه مخ کې ډیر چې دی لا نظروم نو کړي الله ته پته وا چې دا بداسي بما وزعت هغه اولاد باندې چې دی وزي کو نو د دې مطلب سو د دې مطلب دا نو چې ګنې دا الله ته خبر ورکړي او د خپل حزن اظهار کوي چې الله یعنی زماغه مقصد پورا نشده مطلب دیخوا وای نا مطلب امداد چې دماغ نظر خراب شو دماغ چې کومه اراده وا استاد رضا ده پاره ناغونه شو الله وی وشوا والله علم ما وزعت وليس الذكر كالانثى دا تسلی شو ها نبو اغا نارینا چې تا په خپل خیال کې غړلې او په شان داغه زنانا چې تا توبه خلې شو ستا خدا خیال چې دا بنارینې نو قبول وشي ازو خوشاله شم والله وی کاغه نارینه پیدا شوه بل فرض نو بدی تن رسیدو زکه دا ډیرو نارینو نه بهتره ده دا زشته ده کنه ها وینی سمیتو مریم او ما ول نوم کې خود مریم نوم ول پاغه وخت دی کنه ها پخپل به ولګ دی بل چاته بنوي چې کخکل ونت نوم دي حال کې خود نو وینا زبا کې زما خو تاسو په کې بیا وای چیرې هغه کلی کې پلان نه مو زمونږه یو دغه نومو دا چل وی بیان اس مونږ له مو خراب کې پخپل ول نومګ دا صحیح نوم ول کېدا مریم انا عابدا دلا عبادت کوونکې دا نه چې معبوده چې دې نبی معبوده جوړ کړه وین یعیدھا بکا ز پناغوالم د دې لپاره ستا په ذات سره و ذریته او د دې د اولاد لپاره من الشیطان الرجیم د شیطان لټلی شوینا فنه اوختاله یعیدھا بکا ذریته ګوره شیطان ولی چې کله ماشوم پیدا کیږي حدیث کې راځي ناغه واخ نه ول شیطان راشي اټونګه ول ورکی دې چغکی ناغه د پیدایش سره خبرې کنا او دې خو په ناو وخته هرستی وخته چې پیدا شو او پوه شو چې دا خدا شو نبی ساجه ته بیا کې دې چې شیطان نه سره په لواس وسکړي نه دا د الله علم نه ښا الله ته معلومه وا چې دا به ولا تعویذ کوي او داسې تعویذ چې په ما باندې او په ناغوالي نو دا به رستو په ناغوالي او زه ولا مخکې په ناور کوم دا وګورئ قل الله اسرع مکرا الله خو مخکې دار چانه کنه نو ټیک ده چې دې په خپل رستو وی چې نیعیذها بکا ذریتها او دا دومره زبردست دعا وا چلا کړې نو او قبول شوا خودی کو کر بلن اتنا دا ټول د دې توحید برکت ته کنه چله وی ته توحید اختیار کا مزه بستانه تاسو کوم چې بنده سوال سدي خو حدا او تعویذ ولو که دسنا د شیطان تعویذ خو دې نه پکاري څومره چې قران سنت کې راغلي دي نو تعویذ خاص د دې لپاره چې د شیطان نه اوسړي بچ مرزونو لپاره تعویذ نه وي او ته ځکه خلکو قصه جوړه کړې ده ناغه بدای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا و هو دا مروجه تعویذونه چې ولي کپکې یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل دا خود مشرکانو تعویذ نه مسلمانانو تعویذ خدا سے نہیں اخو الفاظ دی کلمات دی چاوذ باللہ من الشیطان الرجیم کده زاند پا رہی کده بلد پا رہی کہ اللہ پناہ وارم ستا پا ذات سرا فتقبلا ربا بقبول حسن قبول اکرا دی لرا رب پل پا قبل اولو خیستا و سرام خیستا زکو چیز ناری نپزے باندی قبول شوان مخی خدا سنو وانبتا نباتا حسنا اوی پالل اپا پاللو دیرو خیستا و سرام سنگ خیستا وکپلا زکریا دے مانا شوان چی کفیل او زمواری ولا مقرر که خپل ماما زکریا علیہ السلام پیغمبر او د بیت المقدس د ټولو مشر امیر دا بخیسته تربیتو کنه چې دا په لاس باندې وشو دا مطلب اگر نور چې دب زرونو کې سرازی کنه اسرائیلیات تی چی دا سی اپالیلا چی نور ما شمان پا کال که سور لوئی گن دا پا میاش که دمر لوئی دا دا سی خبری زلی دا لوئی دو پا کس دی امبتها نباتا حسنا حوالی اکلا زکری علیہ السلام تا کلما دخل علیہ زکری المحراب هر وقت که چرا بغی زکری علیہ السلام اغه عبادت خانی ته چاول یې خپل زیو او بیا رستي پکې دی لځه ورکم چې بل داسې د حفاظت زینشته بل دا زینشته چې هغه ته بل چاته غرا تک منی دا یو زید دلته بل څوک نشی راتله محفوظ زیب ولا ګوري کنه ها کتالیم ورکه زنانه او ته نو داسې مدرسه ولا ګوري چې ناری نه پکې نخکاری نو زکریا علیہ السلام چې بهر وخت راغی هغه خپل عبادت خانه ته وجدا عند رزقا او به منتظر دي سر رزق می وی نو هغه حیران شوخه قال یا مریم ان لك اعزام وی اے مریم دا می وی د کوم ځای ناراضی ما خو ندی راوړي بل څوک راتلې نشي دلته دا د کوم ځای ناراضی قالت هو من عند الله نو اوی حضرت مریم چی ما تا هم پتا نشتا ده مطلب ده خواه او چی کل دیو خبر علم نینو نسبت بے اللہ تا کہ خواه ان تقول لما لا تعلمو اللہ اعلمو چی تا تا علم نی نو دا سمو ای چی ما تا پتا نشتا دا سو ای چی اللہ تا علم دے نو خبر با نور خوگشی ذکا غوی دا لا طرف ندی زکه چې مونږ ته علم نشته دي نو دا اول وختو د حضرت مریم چې هیڅ د دنیا فکر ور سره نه و بیغم نو رزق با دغه سره ته غیبانه رزق براته دا زکریا علی السلام معجزه وا او دا د حضرت مریم کرامت مخکې مخکې و چې اولیاء یې نو لري به کرامت نه مانو وجه د شرک بوجي دا کرامت بسو کوم نه چې د سر نه طرفو پورې د شرک نه ډکی اتمات دا کرامت نه ثابت ہے ان الله يرزق من يشاء بغير حساب یقینا چې الله ذکر رزق ورکیا چاله چوغوالی نا ګمانه بغیر حساب پتہ نشته چې کوم ځای ناراضي بي موسمه مي وي پالت پرتیوي کنه هنالک دعا زکریا ربا په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې اشاره دواړو ته کې دي چې هنالک په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې سوال وکړ زکریا علی السلام د خپل رب نه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه وی چې ای زما رب او بخی ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک اده شپاگو شلو کالو یادا سے اندازہ کیوں مختلف دی الفاظ کا نا دل تیدا سے ہوئی چی رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا اصورت انبیاء کیوی لیو رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین اصورت مریم کیوی لیو انی وانا العظم منی واشتال الرأس شیبن ولمکم بدعائک رب شقیا نو الفاظ بدل دی زی پا زیدی که دا اللہ حکمت تی انور مطلبم دا قیاو دی دی دی که بدتیانوی دی چی پا خانقاہ کی دعا خو قبلی گی زگا دی چی اعتکاب تکینی نو لڑشی چرتا خانقاہی کنا نالتا که اعتکاف تکینی یعنی کولی دا جماعتون ندی قرآن خوئی چه وانتو معاکفون فی المساجد تخان قال اصلا دی ویداؤور قرآن نیویلی چه هنالکا دا زکریا علی السلام خانقاه او ناوی کی دعا قبلې ده کنه وای وای هنالک خود یوازې د مکان د پاره ناراضی زمانی د پاره هم راضی چې په دغه وخت کې دا به ستره معنا ده وخت زکه ضروری دی چې مخ کې ولې زکریا علی السلام سوال نکاو او د خدای قدرت ولیدو او دا د سوال له قبلې دوه وخت ښه چې ته په ژوند کې داسې یو شی وینې چې هغه د الله د قدرتونو یو نشانه ای یو نظاره ای په دغه وخت کې سوال کاوه قبلېږي وخه نو هغه بې موسی میوی ولیدې حضرت مریم سره ویوی چې الله دې له بې موسی میوی ورکې نو معلوم راکنه بس چې څنګه سوال یې وکړو نو وخت پکې نه و تیر کله سوال ډیر زر قبلېږي فنادت الملائکتو آواز کو دتا ملائکو وهو قائم یصلی فی المحراب او دی ولالو چې مونږ کو په خپل عبادت خانه کې دا جمله ډیره ده کمال ده ولی ځکه خلقم د الله نه غواړي حکم ځای کې به ویني درگاه کې قبر سره پیر صاحب سره ملنګ سره ملاوی هغه په منځو لاړو خپل عبادت خانه کې چرته تل نو پیرو دستگیر لنو تل خپل عبادت خانه کې توم خپل کور کې حضرت په منځو اسوالو کنو الله به قبول کی کنه وکتا چکرې مل لگاو کنه او هو قائم یصلی فی المحراب د مخ کې وې ښا په داسې حال کې چې ولاړو او منځ کې په خپل عبادت خانه کې په منځ منځ کې ولاغي خبر ورکان الله یبشروک چې بشک الله زیر در کیتا تابع احیا وزي سرا چې نومه مل اخرم مصدقم بکلمت من الله دا یحیا علی السلام چې راشي دنیا ته دیو تصدیق کوي دی او بل پیغمبر چغې ته کلمه ویل شي عیسی علی السلام دیو خلق توئی چې زه خو رالمه ما خو سکه زمانه رستي او دي مشان پیغمبر را روان دي عیسی علی السلام هغه ډیرو معجزو والا پیغمبر دي داغه تصدیق د تکوما بکلمت من الله کلمه زکه پکون په کون سره وسیدن او دا یحیی علی السلام به سرداری په خپل وخت کې وحسورن او ډیر پاک دامن وي و نبیم من الصالحین او پیغمبر بای مستقل پشان د نور پیغمبرانو دا سیدی اولا اللہ ورکو سوال قبول شو ملیکو سر پمانزکی خبری اکڑی آو خیر دی پمانزکی نقصان نرازی دا زماست تا دا خبرو پمانزکی نقصان رازی زکر دا مونگ دا خبرو اس پتن لگی چی کنزل بای پکی کسبای پکی خان ادا غی پا خبرو من نخر آده قال رب انا یکونو لی غلامن عجزیتا و گورا اوی زکریا علیہ السلام چه زمان ربا سرنگی بشی زمان دا پارا حلق وقد بلغنی الکبرو او حال داده چرا سیدلی ما تبودا والی ومراتی آخر او خض زمان شند دا چه بزوانه که امندی شوی تعجب کئی کنا دام عجز دی دام بیاو کنا قالو یلا کذالک اللہ یفعل ما یشاء اے زکریا علیہ السلام چې څنګه یې نو هغه سی بای کذالک ولی خلق خبرې کولی چې کې دې چې خدای بیا د دویشتو کالو کی ازوانی ولا واپس کی دا وای چې تشوی دی داسې ولی الله په دغه سی پښپغو شلو په کالو په وخت کې نشي ور کولی چ سړی بیا پرستو راولي نن کذالک دقه سی بای چې څنګه بډای کمزورې داسې بای دا وسنګ کیږي یفالو ما یشاو الله ته اس ګران نه دا دا ټول کارونه ناشناری کنا کوي الله غا چې غواړي نزه یو سوال خو ختم شي چې ځا نبا زوانه ګمان نو بل سوال کوي چې په دین په یګم چې کله وای قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام اے ربا مقرر کی زمان دے پار سنخان قال آیتک اللہ تکلم الناس سلاست ایام الا رمزا وی اللہ این ملیکو چنخستا دادا خبری ونشی کولے خلق سرادری روزی مگر پا اشارہ باندی دنیا خبری ونشی کولے رمزن اشارہ بکے ہاں ذکر خوبا کہے داغین با دیجے با نبندیگی وذکر ربک کثیرن او ذکر کوا دخپل رب ڈیر ڈیر ذکر دی نعمت حاصلی دو وقت دی مداسی وقت کی وذکر لزور بار کہے وصبی بالعشی والعبکار او تصبیح وائد اللہ وصحر و پما ذکر کی مراتی نمنزم دی ذکر دا منزنا ہر امت کیو دا سحر او دو مازیگر تسبیح و آیا ذکر کوا او اگر تسبیح هم دگو چی صورت مریم کی ہوئی چی راوو تو نو پی اشارہ باندی خلقو تاوی چی انسبیحو بکرتا و عاشیا ولی دعوت خوبا نخوا نپاتی کی کنا دا انبیاء و کار خو دعوت تی اگی کی چوٹی نرازی کپا جبا نشی ویلی نو پی اشارہ باوی نو دا یو مقام ذکر شو دلائل پا دی باندی چه طول انبیاء عباد دی عباد دی دولوحیت صفت بکی نشتا نو دینا رستو خاص دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکات او دلائل پا عبدیت باندی از قالت الملائکتو یاد کا چوی ملائکو یا مریم ان اللہ استفا کی اے مریم بیشکا اللہ تو خاص کریم او قبول کړی د بیت المقدس د خدمت لپاره دا معنا وتطهر کی او تی ډیر پاک ساتلې د هر عیب نه د هر ناکار اخلاق نه واستفا کی علی نساء العالمین او تی ورکلې د عیسی علی السلام د ولادت لپاره په نور او زنانه او د مخلوقات اللہ دائر آدھو چیز دا سی او پیغمبر پیدا کوم چی پلاری نی نو تی پاگئی کی خاص کلی دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت تا پارا نو یا دا اول استفا مانا دادا ایا دا دویم و جدا جدا دی یو مانا غرکول دا بیت المقدس دا خدمت تا پارا او دویم مانا دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت تا پارا یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین دا ذکر کی گورا نسوارا و بانداری ربا دا لگی دا چی مون خدا غی عبادت کو ناغسل دا بلچا عبادت کی اللہوی چی زما بندی زما عبادت بکی یو بنده ده چه مرتبه حاصلی گی پا عبادت حاصلی گی نخکاره و طویلی چه اے مریم عاجزی کوا خاص پل رب تا لی رب بکی ده توحید ده کنخوا ده توحید ده اللہ رب العزت وی کناری نی و کزنانی خو بغیر ده اللہ نبا نده دی پا جبا باندی چه تاواز رازی چه پا نیکه را رسی پا بدای ده تراو نرسی چتا چره بدا سنی انبا داغی ده بدن نور اعزا اون دامونا ده غیر اللہ پا خدمت کے او پا عاجزه کی صرف کی گی چه چا تبه لاس کا تکڑی چا تبه سر کا تکڑی او کلبت نپرست را دی نشاکی بوتنا چه بید بیده کنا شاکوم وطنوی کنا تا چرا وید جمعات نداس راغلی پشا باندی یا تا دا قرآن نداس پشا راغلی چرا ندا دا قرآن ندیر برکتی زیده لعنت پی وریگی لی رب کی ویلی خپل رب تبا جزی که ہوا وست جدی سجدی کوا ورکای روکو کوا سرا دا نور روکو کون کنا سنگ چیغی عبادت کی تبا مغس عبادت کیم دا داسه په لفظ کې مخکې شوی او وړاندې شوی ورستو شوی دی ښا نور دانه چې پاغي په مانځ کې سجده مخکې وا هر وکړو ورستو وا نه دا ذکر کې داسه راغلی دی نور ترتیب مغه دې چې څنګه وس دې چول رکوع او بیا سجده یې یا دې ته د دې وجنه اشاره کوي چې زیات عاجزی په سجده کې ده عدل ته مقام د عاجزی دی یا مریم قنوتی نو غډیر د عاجزل عبادت یې مخکې کړی دی نو خبره ذکر شو او دې دې کې نفید علم غیب کوي د پیغمبرنا ولی پیغمبر دا واقعات بیانول او داغه نو څومره مخکې تیر شوی نو خلق وی چې وګورو ته دې په غیب پوئی کنه الله وینا ذالک دا واقعات د عیسی او د مریم من انباء الغیب دا واقعات د غیب دي چې څوک پدې نو خبر نو ته څنګه خبر شوی نوحی الیک مونتا تا وحی کو جبرئیل امین راضی تا خبری نو دیتا علم غیب نوی کنا دیتا انباء الغیب وی دا غیب نا خبرول نو چه غی خبر کنو طول دنیا تینا خبر شوا دیتا علم غیب نشوی لی علم غیب اگو چه وحی نوی کنی او پیغمبر تا پتا وی دا سیغا تا کم دے لی بیاوی اما کن تل دیم تنوی حاضر دا دی سران بیت المقدس کې اذ یلقون اقلامهم کله چې ورزولې خپل قلمونه پروان وبو کې ایوم یکفل مریم چې کوم یو با حفاظت کې د مریم وما كنت لدیم تنوی د دې سره بیت المقدس کې اذ یختصمون کله چې دی په دې کې یو بل سره بحث کو چې څوک به کفالت کوي ځکه هر یو د ځان لپاره دا سعادت غاڼو چې رکه ماته والکلنو زما ډیر قسمت بیدار شي ډیر بختور به ما هر یو وداوی کړه هغه حضرت زکریا علیہ السلام تعالی شو نو فیصله په دیو شو چې دا خیر د جګړه مکوای قران دازی وکه چې دا چا قلم په بل طرف روان شو چې به یو په لدیو دی بل په روان شو دغه قلم تا ګورې چې دا چا دی دا سړی به دی کفیل او یا چې ودری دو په وبو کې نور روانو دا ودری دو دا به دا وی فیصله یې نو ښا نو قران دازی وکړه د دې لپاره چې تنظیم روان نشي ګورو ته تر تنظیم خبره وکنه ښا چې مرګرو کې خفقان روان نشي بنده دې خامخه او زړه کې راضي کنه نو دا قران دازی داسې یو شی دی چې دې سره بالکل ګیله میله ختم شي نو په دې باندې انبیاء عمل کړي نبی علیہ السلام چې وکړي او jihad لته بیبيان ډېرې وي نو اړ یوې بوي چې ما نو نبی علیہ السلام په قران دازی وکړي چې انم به چې چاره وخت نو بس خبره ختم شو نو دا تصدیق دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته نوې مخکي حاضر نوې مددي سره او خلقوی چې پیغمبر خو اول ما خلق الله نوری حدیث دې سړی خو ارسه ته حدیث وې نو اب دې نه پوي چې سزا سمره خدای بندا چې نبی علیہ السلام وې کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دې او سړی دا ګنا پورا دې کنور نه کوي نو نه دی کوي دا ولا پورا دې سو چې سي اوريدلي او خلکو ته بیانې او چې سي اوريدلي او خلکو ته بیانې نو تا دا اوريدلي او چاول ما خلق الله نوري نو سه خلکو ته بیانې دعوت ورکه دا خو حدیث نه دی صحیح حدیث هغه دی چې اول ما خلق الله القلم اول الله قلم پیدا کړو فقال له اكتب او ته وی چې ولیکا ناغوی چې الله سولی کما وی اکتب ما هو کائن چې سکیږي تر قیامت نه ټول اولی کنه شورو شو ها ټول اولی کلو دا صحیح حدیث دی او بل چې اول ما خلق الله والعرش ټول نه اول عرش دا صحیح دی خو د نوري خبره پکې نشته. او یا هغه حدیث چې خلق وي چې نبی عليه السلام وي كنت نبيا وآدم بين الماء والتين دا وي هغه نشته دی بین الجسد والروح دا سیدی دا الفاظ سیدی او مای و توی نشتی دی بخاتو اپو بوکی پروت خوا بین الجسد والروح او دا غیر نمرات تقدیر دی چل لازمان بوت پا تقدیر کی لیکلیو دمرا مخی چی آدم علیہ السلام کی لاروح نو اچو لشوی خدا مطلب نو چی دا پاسمان کی اسطوره و دنیا لانو پیدا شوی چار زو ادا وسوره قصص کې راشي ډیر چې ما كنت لذیم نبی کوي اذا قالت الملائکه یاد کا چې وی ملائکه یا مریم اے مریم ان الله یبشرک بشک الله زیر در کوي تا ته بکلمت من حسمه و یو کلمی سره د خپل طرف نام چې نوم بداغت وی مسیح بو ته ویل شي عیسی ابن مریم او عیسی بو ته ویل شي زوی د مریم چکم زی ذکر کین دا بور سری چ عیسی ابن مریم نو ګورا عیسی علیہ السلام د خدای زیه وی نو ملائک مریم لسله زیر ورکی چې ستا وزیه پیدا کی او چې الہ وی نو دا غنوم به مسیحو د سیاحتنا چې دی و دنیا کې غش کوي ګرځي به د وکور نه او عیسی ابن مریم به وتوی دا ټول دلیلونه دي دا غو د عبدیت چې هغه عبادت دي او ابن الله نه دی ګور وجیها مخاورز به په دنیا او آخرت په دنیا کې او په آخرت کې نخذه خو مخاورز نه دا خو دا غو صفات نشي کېږي او من المقربین او داغه بندیان نه وای چنز دی کړی شوی الله سره په مرتبه کې نو مقربین خو بندیان دي الہ خو نشی کېږي او یو کلم الناس فی الماضی خبری وکي خلق سره زمور پغیق کې یا بزانگو کې دواړه معنی او چې زمور پغیق کې نو هغه الہی یا ابن الله وکهلن بیا په بډاوالی کې او بډاواله لا نشتا څنګه چې دې 2014 شو دوره وخت وي چې اسمان ته خطر لري ښا هوا کې د 33 کال خبره صحیح نه ده قوی نه ده چې ارسوره او خلق وینو او لا خدای خبر چې نور به سوره وخت لريږي ښا دومره عمر وکهلن نو چې راکوس شنو خطبه کوهولت وتحاصلی کنه ښا دا دلیل دی هغه په حیات باندې چې هغه ژوندې دی کنه ځکه چې کوهولت لا نه دی راغلی ښا ومن الصالحین او د نیکو خلقو نه وای د انبیای کرامو نه وای هغه الہ کې دی شي دا ول زیر ورکو ملائکو قالت وی مریم رب زما ربانا یکون لی ولدن څنګه وشي زما د پاره اولاد او لم یمسسنی بشر او نو دغه سیدلې ما تاسو باندې دا دلیل په دې باندې چې د عیسی علی السلام پلار نو قال اوی الله کذالک الله یخلق ما یشاء اے مریم چې څنګه وای نو دقه سی وای تا ته وای څوک باندې نیر سیدلې او ست اولاد به پیدا کیږي دا نه چې ستا بچا سر رشتہ کیږي ها دغه سه الله پیدا کیږي چې غواړي الته يفعل ویلو زكريا عليه السلام زګه سه ناشنا کار نو مور مو ابلارو مو اولاد پیدا او دا ناشنا نو خلق ډیر ناشنا کار ته وي ښه اذا قضا امرن کله چې اراده وکي دی او کار نو فینما یقول لو کن فیکون پس او ایږي کار ته چې شا نو موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل علامه تعلیم ورکی دتا د قران او سنت چې کله راکوس شي لانی دی ورکړي چې راکوس شي نو بیا قران او سنت زده یوته او د تورات او د انجیل هم مخکې د خطونه اسمان ته دغه هو تاغه وخت کې حاصل وکا ورسولا ويجعله رسولا فعل ورسره دي او بغیر دې دلرا لېګل شوی بنی اسرائیل ته او دی بو توی انی قد جیتکم بی آیت من ربکم زراغلیم تاستا پیو معجزی سراد رفستا سنا طول دلائل دی جزی جزی داغ دا عبدیت خواه ولی چه الہی نواغل سوک تعلیم ورکی سبق و تخی چه الہی نواغل رسولی چه الہی نواغل پا معجزو سر رازی من ربکم انی اخلق لکم من الطین چیز و جوړوم ستاو د پار د خټینه کہه ته تویره شکل لمارغ فانفخ فیه زو سر پوکې کوم پاره کی دانه چې اجعلوه تویرن زو والو زو ما سکار دي فانفخ زو پوکې قدرې کوم پوکې فارسو کول شي فیکون تویرن باذن الله نشبا الوتن کې د الله په حکم تا بیزن اللہ بیزن اللہ جواب دکا نخوا چی دا داغا کارنو چی دا نجران خلقوی چی اغا دا سکول اغا دا سکول اغا سندی کری اغا با پوکے کوا اغا با دا خاٹی نتا نجوڑے سمرسدو نتا نجوڑے او دا چی مار غیبا شوانو بیزن اللہ و ابرکو الاکماز با جوڑم ما درزادلن والابرس او ابرس مرزوالا و احیی الموتا بیزن اللہ از با جون دیکو ملی و دا اللہ پا حکم زبا صرف ویم چی دعا بکو ما او اللہ با جون دیکی یا با ویم چی قم بیزن اللہ او صلیح پاسی و نبیوکم خبر بدر کم تاسو اللہ بما تاکلون باغا سبان دی چی تاسو خللی پا کور کی اب یا روزیں او برید تاواوی چته شرشمو تیلم په مګلی او وای چې ما خو څه غوړی وخور ما خو دا وخور دا خلک داسې کوي کنه رسول الله اسلام یې ما ته پته ده سړیا به ما ته کولونه چې تاسو خورلی او ما ته ذخیرونه او چې تاسو جمع کړی ځان له پکور کې چې سوره کلو پراته دي فی بیوتکم ان فی ذلک الایت لکم یقینا فذیک عبرت استاذ زپارم کچری ایتا سو یقین کو ان کی زما پر رسالت باندی و مصدقا لما بین یدی زب تصدیق کم داغی کتابنو چه دمان مخک نازل شویو من التورات چه تورات دا موسیٰ علیہ السلام ولیوحل لکم بعض اللذی حرم علیکم او این سوارا استاو دا پارا خودیر لوی غنیمت تی تاسو باندی اللہ پا تورات کی دیر سی دون حرام کلیو کنا سورت انعام کے براشی چه کل لذیذ و فر ومن البقری والغنمی حرمنا علیم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا اگا وقع واز دی پدی حرام شوی وی نیسا علیہ السلام وی ذرا علم چه وسی بیان کم چه اللہ حلال کرے چه بیان کم تاسو تام حلال والے دباز اغیس دنو چه حرام کلی شوی پتا سبان دی پتا ورات کیم و جیتکم بی آیت من ربکم راغلیم پا معجزی سراد ربستاسو فتق اللہ و اتویعون زمان دو خبری دی توحید او رسالت دا اللہ نو یری گیم دا اللہ توحید قبول کیم او زمان تابداریو کیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو بیشک اللہ زمان رب دی زی بنده ما زی زی نیما ان اللہ ربی ویلے بے شک اللہ زما رب دے زما پلار ندے ابی یہ ندے ویلے ان اللہ ربی اگا زما رب دے استاس رب دے فعبدو دسی ویلی چی فعبدونی نا نا فعبدو دا اللہ عبادت بکو ٹول دے دے پار پیدا شویو دا اللہ بندگی کوئیم هزا صراط مستقیم دا سید لار دا پا دنیا کی دا اللہ لار دا اللہ ترسید لی دا جنت ترسید لی دا دا بیانو دا عیسیٰ علیہ السلام خب آغی ہے اس اثر نکخا چی عیسیٰ علیہ السلامو کہتا کنا دا غید تندون دا کفر راوت داس د جبینینو نه کفر راوتو ولما حس عیسی منهم الکفر کله چې معلوم کو عیسی علی السلام دا غی نه کفر لکه بستر کوی چلی دو قال ان وی میدان کې ودری دو من انصاری لله څوک دې چې ما سره ودری کی د الله په دین کې چې د الله د دین خدمت کو انبیاءو چې غوالي وي میدان تراوتیو او حضرت شیخ بوی چې په دې وړو کې نر او دله په دې معلومیږي چې نر وړو کې ناروځي ویل کې زمام مرګري سوک دي او چې دله یې ناروځي زده چا مرګره ما عیسی علی السلام وی زمام مرګري سوک دي من انصاری ال الله سوک دي چې ما سره ودرېږي چې خدمت کو د الله د دین قال الحواریون نوېغه خلقو چې ډېر لوی اخلاص وکي حور خالص توي نشي خلوص معنا ده د جنت هغه ته حور ولي ویل شي زګه چې داغي تور د سترګو تک تور دی او سپینې تک سپین دی هر یو کې خلوص دی حور کنه حواله دا هم ډېر اخلاصي خلقو ښا تقدار زماني موحدین وی حق پرستو مرګرو د عیسی علی السلام نحنو انصار الله مونږ یو امداد کوونکی د الله د دین تاویل وخامخا کو انصار دین الله انصار رسول الله آمنا بالله مونږ ایمان راولې په الله باندې وشهد او گواشتو عیسی علی السلام باننا مسلمون په دې خبره باندې چې موږ مسلمانان یو دې مطلب وکنه ها ته ګور عجیب خلک تیر شوی دا مولان ښا 50 کال او 60 کال به امامت یې کولې په جماعت کې توبه عجیب موږ باندې جمن کېللو نو تقریر باوشو بیان باوشو خلق با خوشحاله شدی رو اب یا بیوی چیز مونگ دا استاز خدا سی مسئلی نکی را تاسو اتوو آئے گا دخو چره قرآن ندی را آغستی دا گورا سمرا خوگی خبری چی مونگ با اتووی ناوی یی نمرا باندی لگی دا پنج پیری نمنا یریگا ما و عیسی علیہ السلام ته خپل مرګرو وی چې وشهد باننا مسلمون چې څوک دنا تاسو کوي نو ته وایي چې دا پنځ پیریان دي مونږ نه یری ګور چانه ګور ته بزان پټه نو ته مسله څنګه ښکارا کی وشهد باننا مسلمون دا حق پرستو شانی دا براشي بیا بیا ښا دي صورت کې چې څوک مسله نه مانی حق پرس و تاوی چی ارو رکا منی که نمانی که نا خو که زمون پا حق که دن ستو تفوسو کی سوکو نو و تاو آئی خوا چی دا خلق پنج پیریان شوی دی دی اشاعت والا دی خوا دا خبر بنا پتای دا چانا خوا ولی چی دا خبر اخکار شی چی ویرش خو پسر توری پکار وشهد بیننا مسلمون ربنا آمنا بیمان زلتان ایره با زمونگا مونگا ایمان راولو پاگی کتاب بانده چه تا نازل کرده و اتبعن الرسول امونگ تابداری که استاد دی پیغمبر عیسی علیه السلام فاکتبنا مع الشاهدین نقولی که مونگا سرد موحدینو نام زکار زمانه که موحدین تیر شوی دی او یا اللہ تا داغی نم لکل دی پر رجستر که نزمونگ نم پکی ولی که فاکتبنا مع الشاهدین مرګری پیدا شو او نو لا مصیبت جوړ شینو نشي هم غم دې اوشته هم غم دې کني مرګری نوم سړی خپای سوچته نه اچ پیدا شي نه په مقابله جوړ شي ځکه هغه خبر شي چې هغه ټولو سره مرګری شوی دی او اولاد دی وسره اعلان کوي نو مقابله جوړ شو بادشاہ پوری خبر اور رسیدہ نو بادشاہ ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام انہی سے او قتل لکے دو شوٹ اڈر ور پسی ہوئے تو نو اللہ رب العزت وی عزت و تصوائے کنخا تدت اللہ سوار علیشی ومکرو خلقو چل جوڑ کو یہودیانو چل جوڑ کو دا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام اور آگیری کو پکوٹا کی ومکر اللہ اللہ انتظام کو دا غد اخلاسی اگر تا خواسانا دا کنو خنو اس پتہ انہ لگی دا جسے چلو شو ولی پتہ انہ لگی دا دا پاکستان دے چی پتہ انہ لگی دا نوی خبر نشو چی عیسیٰ علیہ السلام یہود قتل کو او کنا اللہ اخلاص کوئی پدی پوانشو اللہ خیر الماکرین اللہ کامیاب دے پخپل انتظام کے اللہ کامیاب دے پخپل تدبیر کے کامیابی سمانا خلاص اکتی نہ کنا یہود خوار دا سے پاتی شو سڑ بڑ پاتی شو اڑو پتا ہوتا انہوں لگیا پل سڑے قتل کا اللہ سر دا سے کارو کخا چې شکلې په بل باندې واچو نو یو چې هغه ولید نو قتل وکړ چې کته او تخپوته او کاته نو دا خپل خدایونه دي کله زموږ مرګري نو عیسی علی السلام سره شو کله عیسی علی السلام زموږ مرګري سره شو به بس یی پردشه اړو غږ مکوي ها خو بس کو سو کوی نو آو عیسی علی السلام قتل شو او بیا موړ کشمیر ته خخم کو او کشمیر کې قبر دی دا وسوم هغه وی ښا کشمیر کې خو ډېر قبرونه دي نا ظالمان الله تعالی سي ذلیل کړل او عيسى عليه السلام ته نوچت کو واخر دعوان